ayo katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hauachi wema ule ukapita ovyo ovyo, ameuwekea zawadi maalum. Wali swaimi farhatani, na kama alivyosema mtukufu wa daraja, mfungaji anazo furaha mbili, yafrahuhuma, ambazo anazifurahia mbili hizo. Idha aftara, siku au wakati anafungua kinywa, fariha bifitrihi, hufurahi kwa kufungua kinywa kwake. Wa idha laqiya rabbahu, na wakati atapokutana na mola wake, fariha bisaumihi, atafurahi tena vile vile kwa sababu ya ibada yake ya funga. Wa yaati idul adha, na vile vile ndo maana inakuja siku ya leo, siku ya Eid al-Adha. Imekuja kwa sababu gani? Akiba al-haji, nyuma ya hija, imefuatia hija. Hija imeanza mbele, baada ya hija imekuja Eid al-Adha. Fahuwa yawmu al-haji al-akbar, basi hii Eid al-Adha inakuwa ndiyo siku ya hija kubwa zaidi. Ibada yote ya hija kwa hakika haikamiliki mpaka iwepo Idul Adha. Fa huwa yawmul hajj al-akbar ba'da an yaqifa al-hujjaj, yani baada ya kusimama mahujaji, fi arafatin, siku ya nyuma yake, yani jana, baada ya kusimama katika majangwa ya arafatin, mutajarridina, huku wakiwa wamejiepusha na wamekivua kila kitu, lillahi, wamekeka kando kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Ta'ala, min madhahiri dunia, walijivua katika matokezo ya dunia, labisina, wakawa ni wenye kuvaa, thiyaban baydaa, nguo nyeupe kila mmoja, ashbahu ma takunu, kwa mshabaha, ukiwaona pamoja watu, mshabaha wake, bi aksani al-mauta, kama wameshavaa sanda ambazo wanavalishwa maiti. Kaditasawau, kwa hakika wamekuwa sawa sawa, saghiruhum, wadogo wao, wakabiruhum, na wakubwa wao sawa sawa, amiruhum, kiongozi wao, wakhafiruhum, na watchmen wao, muangalizi wao. Humjui kiongozi ni nani ukiotokea ghafla, na humjui muangalizi ni nani. Ghaniyuhum, tajiri wao, wafakiruhum, na yule fakiri wao, kama utawatokezea wakiwa katika ibada hiyo, basi kwa hakika usemi chochote. Kiongozi ni yupi utamtafuta, na yule ambaye tajiri ni yupi, na maskini wao humtambui. Watasawau, wamekuwa sawa sawa, amama man, mbele ya nani? Amama Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu. Labbau, wote wameitikia nida Allahi, wito wa Mwenyezi Mungu. Nidauhum wahidun, kiitikio chao ni kimoja. Dinuhum wahidun, dini yao ni moja. Rabbuhum, na mola wao wahidun, ni Mwenyezi Mungu mmoja. Nabiyuhum, na watu hao, mtume wao wahidun, ni mtume mmoja tu, ndo aliyokabidhiwa umma huu kwamba yeye ni mtume wa mwisho. Kila mmoja aliyoko duniani leo, mtume wake akipenda asipende, ni Nabii Muhammad. Itabidi lazima aache aliyonayo nyuma. Hajakubali hivyo, tamko la moja kwa moja kwake ni kafiri. Yaani amemkataa Nabii Muhammad. Na kumkataa Nabii Muhammad maana yake kumkataa aliyemtuma. Kitabuhum, kitabu chao watu hawa, wahidun, ni kitabu kimoja. Maitikio yao mbele ya mola wao ni kusema labbaika Allahumma labbaika, tumekuitika Mwenyezi Mungu, kisha tumekuitika baada ya kukuitika labbaika, tumekuitika Mwenyezi Mungu, la sharika laka, huna mshirika na wewe, labbaika, wewe tumekuitika peke yako, innal hamda, hakika ya sifa zote, wan ni'mata, na neema, laka wal mulk, ni zako na ufalme pia, la sharika lak, hakuna mshirika na wewe. Hunaka, wakati huo basi, walipokuwa watu katika viwanja vya Arafati, siku iliyopita jana, ukubwa wa siku hii ya leo umefuatia mambo yalitokezea jana. Hunaka, wakati huo, yatajalla Allah, anajihidhirisha Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa kutokeza kwa namna atakavyo. Yatajalla Allahu Ta'ala ala ibadihi, anatukuka Mwenyezi Mungu mtukufu juu ya waja wake. Yubahi, bi ahli al-ardhi, anajifakhirisha kwa watu walioko ardhini, kina sisi binadamu ambao ni waislamu, anajifakhirisha Mwenyezi Mungu ala samaa, na wale viumbe walioko mbinguni. Fayakulu lil malaika, Mwenyezi Mungu usema kuambia malaika, unduru ila ibadi, malaika waangalieni waja wangu, ana nyinyi mlisema ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa, mlisema hivyo na nikakwambieni inni a'lamu ma la ta'lamuna. Unguru ila ibadi, angalieni waja wangu. Sasa atamli wamilijia mimi hao wageni wangu, shawasan ghabaran, hali ya kuwa wamejaa mavumbi na nywele zao zimechafuka chafuka, bahina, wamekuja hapa kujitokeza, ai mutaaridhina liharati shamsi, wametokeza kwa uwanjani katika joto la jua, na wametoka min kulli sajjin amiki, katika kila pembe ya ulimwengu iliyo mbali wamekuja hapa kwa amri yangu. Ushhidukum, mimi nakushuhudisheni malaika nyinyi muwe mashahidi wangu, anni qad ghafartu lahum, kwamba mimi nimewasamehe hawa wote mahujaji waliosimama kwa ajili yangu mimi. Fatakulu almalaikatu, hapo malaika watatamka waseme kumwambia mola wao, lakini inna fihim fulanan, waliopo hapa ndani yake kuna mtu fulani, murhikan, ametenda uchafu, kuchafanya uchafu na jamaa yake ambaye hawezi kumuoa, wa fulanan, na kuna fulani mwingine kafanya hivi na hivi. Sasa katika huo msamaha na huyo atapata vile vile naye. Qala, akasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, fayakulu Allahu azza wa jalla, basi hapo Mwenyezi Mungu mtukufu atasema kuwajibu malaika, qad ghafartu lahum, mimi nimewasamehe na msiniingilie, fa'alun lima yurid, mimi ni mfanyaji walitakalo. Walmurhiku, na maana ya tamko murhiku ambalo malaika wamesema inna fiha fulanan, murhikun, murhikun huwa alladhi yughashi almaharima, ni mtu ambaye anakuja kufanya mabaya na mtu ambaye maharimu yake, wayartakibu almafasida, na anapanda kuyaparamia maovu. Lakini Mwenyezi Mungu anasema inni kad ghafartu lahum, na watakaye muombea wao msamaha nitampa naye msamaha vile vile. Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, wakati Saidina Umar anamuaga anakwenda kutekeleza ibada pale Makkah al-Mukarrama, basi anamwambia la tansana ya ukhayya min duaika, usitusahau ewe ndugu yetu katika dua zako. Kwa maana mtume anajua atakaloliomba haji kumwombea mwingine, naam Mwenyezi Mungu anakubali vile vile. Alhajju yati ba'da Eidil Akbar, hija yati baadahu, inafuatia baada ya hija al-eidu, eidul akbar, sikukuu ambayo inakuwa ni kubwa zaidi ya eidul adha kuliko ile ya fitri, eidul adha. Wasiyamu, nafunga baadahu, inakuja baada yake eidul fitri, eidul fitri. Aayaduna, sikukuu zetu, aayaduna baada ibadatin, sikukuu zetu waislamu ni kwamba tuelewe zinakuja baada ya ibada. Kwa hivyo usije ukamkera Mwenyezi Mungu katika sikukuu ambayo ni tunza kwako, baada ya ibada. Wa baada faraidhi, na baada ya kutekeleza lazima mbalimbali za Mwenyezi Mungu. Wa sha'airin, na baada ya kutekelezwa sheria mbalimbali na alama za kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tuqamu lillahi, ambazo sheria hizo, amri hizo zisimamishwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ayaduna, sikukuu zetu, ayadun rabbaniya, ni sikukuu zilizopangwa na Mola mlezi muumbaji wa kila kitu. Laisa yaumu idi indana, haikuwa siku ya sikukuu kwetu sisi. Yaumu kaasin, ni siku ya kupanga gilasi na kutia pombe. Waislamu tuelewe hivyo. Wala yaumu infilati lishahawati, wala haikuwa sikukuu kwa waislamu ni siku ya kujiachia ovyo kwenye matamanio. au jaryun wara almaladhati, au kupita nyuma ya mambo yenye ladha peke yake. Inna a'yadana, tambueni vizuri sikukuu zetu. Tabida'u bitakbir, kwa nini zikaanza kwa Allahu Akbar? Tabida'u bi Allahu Akbar, sikukuu zetu zote mbili zinaanza subuhi mapema kwa tamko la Allahu Akbar. Tabda'u bis salati, halafu zinaanza kwa sala sikukuu zetu. Ayaduna, sikukuu zetu ayadan rabbaniya, ni sikukuu za kiungu zimepangwa na mwenyewe Mwenyezi Mungu, sio sikukuu ambazo zimetokezea kwa jambo la kidunia. Ayadan ni sikukuu ambazo musilatal hibali lillah, za kuunganisha ile kamba pamoja na binadamu anaungana na Mola wake tabaraka wa taala. Wa hiya kadhalika, na sio binadamu tu, na sio kwa waislamu tu. Wa hiya kadhalika ayadun insaniya, ni sikukuu za kumfikiria mwanadamu. Hili tulijue kubwa sana. Sikukuu zote mbili utaona zimepangwa na Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu anataka afikiriwe binadamu. Lianna maanil insania, kwa sababu maana ya ubinadamu. Kama kuna watu duniani wanatamka tamko ambalo haki za binadamu zimekiukwa, binadamu kadhalilishwa, wanaweka vikundi maalumu, wengine wanajiita sisi ni Amnesty International tuangalie haki za binadamu duniani. Katika pahala palipotizamwa haki za binadamu, hapapatikani popote pale ambapo katizamwa binadamu kwa upeo mkubwa zaidi kuliko katika Uislamu. Kizama katika sikukuu zake, Uislamu ulimfikiria zaidi binadamu. Kwa hivyo lianna maani linsaniya, kwa sababu maana ya ubinadamu, tatajalla fiha, hutokeza zaidi katika sikukuu. Adhama tajalli, kwa ukubwa wa matokeo. La yuridu alislamu, hautaki uislamu, lilmuslimina an yafraha bil'idi wahdahu, kama muislamu afrahi kwa idi peke yake, hautaki hivyo. Falaisa minna, anakuwa si katika sisi, man akala wahdahu, atakayekula peke yake. Walaye walaisa man asha, na wala hakuna katika sisi, walaisa minna, na hawi miongoni mwetu, man asha linafsi, mwenye kuishi kwa ajili ya umimi, mimi niwe nacho kila kitu changu, anakuwa kakataliwa kwa Uislamu vile vile. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأعزاء، إن ندغ وتكوفوا، أوصيكم ونفسي أولا، نقوسيني نيني كما فيل النبواجبيك كويوسي نفسي أنغو منزو بتقوى الله كتك جنب لكم شمونيزي مونغو. فهيفيو maana ya ubinadamu watokeza zaidi katika siku za Idi. La yuridu alislamu, hautaki uislamu, lilmuslimina, kwa waislamu, an yafraha bil'idi wahdahu, kufurahi kwa sikukuu muislamu peke yake. Lijue hilo muislamu. Falaisa minna, atakuwa si katika sisi, man akala wahdahu, aliyekula peke yake. Walaisa minna, na hatakuwa miongoni mwetu, man asha linafsihi, aliyeishi kwa ajili ya nafsi yake peke yake asimjali mwingine. fi Eid al-Fitri, ukitupa macho kwa uangalifu katika Eid al-Fitri, sharaa al-Islam, uliweka sheria uislamu, zakat al-Fitri, zaka ya fitri, faradha Rasulullah, akafaridhisha mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama zakat al-Fitri, na akataja hii naifaridhisha tuhuratan lisaimi, iwe ni safisho la mfungaji min al-laghwi. Kuna maneno puuzi kasema, warrafathi, na kuna vitendo kati mwingine vibaya kafanya, watu'matan lil masakin, na vile vile ni chakula kwa ajili ya maskini. Hii ndiyo maana ya ubinadamu ndani ya Uislamu. Kwa hakika faradhaha mtume alifaradhisha zakatul fitri ala kulli saghirin, iwe lazima juu ya mgongo wa kila mdogo wa kabiri na aliye mkubwa. Zakarin akiwa mwanamme, wa untha au untha au mwanamke, hurran akiwa ni huru au abdin au akiwa ni mtumwa, minal muslimina kuanzia waislamu. Waqala, na akasema mtume Mwenyezi Mungu, ughnuhum, wasaidieni watu wale mafakiri, ughnuhum wasaidieni, ani tawafi, kutokana na kuzunguka zunguka, fi hadha al-yawmi, angalau katika siku hii moja tu basi. Sasa basi utaona binadamu badala an yatufa al-miskin, badili ya kuzunguka zunguka mitaani maskini, wa yasalu al-ghaniya, na kumuomba tajiri, fa innal ghaniya, hakika ya tajiri, yabhasu anhu, ndiyo atakiwaye kumtafuta maskini popote pale alipo, na sio kumwanika jiwani na kumpangisha foleni. Hapana, atoke tajiri au awakilishe watu, nitafutieni watu kadha kadha kadha kadha kadha. Matokeo yake ubinadamu ndani ya Uislamu, yabhasu anhu, tajiri ndo atakayemtafuta huyo maskini, wayasalu, na atakuwa anaulizia, wayatufu, na azungukaye ni yeye tajiri. Sasa anapita akizunguka vichochoroni mitaani, anapita akiulizia, jamani, wajane hapa, mayatima hapa, maskini za Mungu hapa, hebu nipeni majina ya watu ambao mnawajua wana hali mbaya sana. Wayadhhabu, anakwenda mwenyewe tajiri ila darihi, mpaka nyumbani kwake, liyutiyahu zakata alfitri, ili ampe zakata alfitri, li taumma alfarha, ili ipate kuwakusanya furaha ya sikukuu, waliyumma sururu aljamia, na ipate kuwakusanya ile furaha wote kwa pamoja, isiwe furaha ya watu maalumu tu, kai la yakuna dawlatan baina alaghniyai minkum, isiyekaa kinyang'anyiro cha mali pakati ya matajiri tu peke yao, wawajue na walio chini yao vile vile. Wakadhalika fi Eid al-Adha, na vile vile katika Eid al-Adha, shara al-Islam, imeweka sheria Uislamu, al-Udhiya, jambo la kuchinja, ingawa kuna mtihani mkubwa hivi sasa umetokezea, wanyama wamepata maradhi, kina maradhi makubwa ya hatari. Usije ukachinja Muislamu kichochoroni kienyeji, kwa sababu kukimbia labda tabu ya msongomano mbele ya watu kule, usiyokafanya hivyo utakuja kuingia hatarini wewe, na utompelekea nyama ile vile vile. Kimeta kimeingia kwenye ng'ombe na mpaka kwenye mbuzi vile vile, jambo la hatari kubwa mno sasa hivi. Kwa nini Uislamu ukaweka sheria ya kuchinja? Liyuwasi'a al-insanu, ili apate kujienezea neema mwanadamu yeye, ala ahlihi, juu ya watu wake, wayuwasi'a al-insanu, na atapate kuwa na wasaa mwanadamu, ala ahibaihi, juu ya vile vipenzi vyake anowapenda, wamesali pamoja, wamekada sana pamoja, siku ya sikukuu anapeleka hidayah kwa wenzake, wajiranihi, na kwa jirani zake vile vile, wayuwasi'a, na anafanya wasaa, ala fuqara'i almuslimina, juu ya mafakiri wa Kiislamu. Hakadha, namna kama hivi, yambaghi, ndivyo inavyotakikana, an yuwazaa, igawanywe nyama inayochinjwa, an yuwazaa aladhuhia, igawanywe nyama inayochinjwa, aslatham, mafungu matatu, thuluthun, fungu moja, thuluthi moja, linafsihi, kwa ajili ya nafsi yake mtu, wa ahlihi, na watu wake nyumbani, kitoweo chake mtu, hajakatazwa kutumia. Wa thuluthun, na thuluthu nyingine, yahdi, atatoa hidaya, minhu jiranahu, kutoka kwake yeye kumpa jirani yake, wa asliqaahu, na rafiki zake. Wa thuluthun, na kuna thuluthu nyingine imewekwa maalum lilfuqara'i, kwa ajili ya mafakiri. Wa idha kana aktharu min athuluthi lilfuqara'i, kama itazidi kidogo kuliko thuluthi moja kwa upande wa masakiri, faqad ahsana, mtu atakuwa kafanya vizuri zaidi, bora masakiri awaongezee kitu kidogo. Walaysa lifuqara'il muslimina faqat, na haikuwa kwa ajili ya masakiri ya Kiislamu peke yao, bal inna samiha alislamia, hakika ule ile dini ya ulaini, dini ambayo inasamehe samehe, dini ambayo hanifan muslima anatakiwa mtu awe kaelekea upande wa haki hali yako ni muislamu, kwa hakika asamiha alislamia shamala almuslimina, katika kupewa huku siku ya leo iliyokusanya waislamu ndio mwanzo kabisa, wa ghaira almuslimina, na wasio kuwa waislamu ambao hawapigi vita kuipiga vita dini ya Mwenyezi Mungu. Wa rawa Abu Daud, amesimlia Abu Daud, wa Tirmidhi, na Imamu Tirmidhi, anna Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya kwamba sahaba wa mtume Abdullah ibn Amr al-As, dhubihat lahu, palichinjiwa yeye shatun, kibuzi, fi ahlihi, kwa watu wake. Falamma jaa, alipokuja nyumbani Abdullah ibn Amr ibn al-As, qala, akauliza, ahadaitum lijarina al-yahudi, je mbuzi aliochinjwa leo huyo mshatoa hidaya ya zawadi kumpa jirani yetu Myahudi? Mtakuwa mnafanya sivyo jamani, mshampelekea Myahudi? Nauliza hivi, anasema Abdullah ibn Amr, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam yakul, anasema hivi, ma zala Jibrilu, hakuacha kabisa malaika Jibril, yusini biljari, kunusia mimi kuhusu jirani nokaa naye kumfanyia wema, hatta dhanantu, mpaka nikadhania, annahu sayuwarithuhu, Jibril lazima atamrithisha jirani yangu mimi, namna alivyonihusia niliona ataingia kuchukua mirathi katika mali yangu. Ai yuwarithu aljara min aljari, atarithisha Jibril jirani kwa jirani yake, kama yarithu alqaribu min alqaribi, kama anavorithi karibu wa familia kumrithi jamaa yake wa karibu. Hadha huwa alislamu, huu ndio uislamu. Laisa alislamu, haukuwa uislamu, anta akula wahdaka, ule peke yako, antajmaa ala maidatika, ujikusanyie kwenye meza yako, min al-at'ima, katika vyakula vilivyokuwa vya tunu, atyabiha, vizuri vyake, wa min al-ashriba, na katika vinywaji, adhabiha, vilivyokuwa vya ladha, wa an talbasa, na kwamba uvae peke yako, min as-siyabi, katika maguo, ahsaniha, yaliyokuwa mazuri, wa bijiwarika, na jirani yako, kwa hakika akhun laka, ndugu yako wa Kiislamu, au karibun, au jamaa yako wa karibu, au jarun, au ni jirani yako, la yajidu ma yumsiku ramqa, hakipati wala hanacho cha kuzuia mshipa wake kwamba asife, hanacho, au yutfiu alharika, alharika, au hanacho cha kuuzima lau moto ukimwakia nyumbani kwake, hanacho. Ya inu, jirani yako anasikitika, anaugua, minaljui, kutokana na njaa, anaugua aninal malsui, kuugua kwa aliyetafunwa na nyoka, lakini njaa inamuuma. Nyoka hakumtafuna, lakini njaa inamuuma yeye na wanawe. Laisa hadha minal islam, hakuwa huyu katika Uislamu. Bari'un min dhalika, yuko mbali kutokana na tabia hiyo, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama, yuko mbali na kumsahau jirani yake. Faqala, akasema mtume wa Mungu, ma amana bi, ajijue mtu, hakuniamini mimi. Mimi ni nani? Mimi yani yeye Muhammad ni mtume. Ma'amana bi, hakuniamini mimi. Wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine imekuja, laisal mu'min, hakuwa muumini wa kweli, man bata, atakayepitisha usiku akalala, shabanan, hali ya kuwa kashiba, wajaruhu ja'i'un, na jirani yake ana njaa, ila janbihi, yuko bavuni kwake, wa huwa ya'lamu, hali ya kuwa najua watu wana hali mbaya sana hawa. Anasema mtume hakuniamini mimi, wala si muumini wa kweli. Ailaisa bi mu'minin, imani yakataliwa kwa mtu. Manaasha linafsihi, aliyeishi kwa nafsi yake peke yake tu. Walam yaish li ikhwanihi, hakuishi kwa ajili ya nduguze vile vile. Walam yaish li mujtamaihi, hakuishi kwa ajili ya watu waliomzunguka pembezoni mwake. Hadha huwa al-islamu, huu ndiyo uislamu ulivyokuwa. Al-islamu ayuha al-muslimuna falsafatun, uislamu enyi waislamu ni falsafa maalum. Falsafatul haya, ni falsafa ya uhai. Wa nidhamul haya, na nidhamu mpangilio maalum wa uhai. Nidhamun, ni mpangilio ambao yushibul farda, unafatana na mtu maalum. Min saati al-miladi, tena uislamu unafuatana naye binadamu tangu saa alipozaliwa ila saati al-wafati, hautomwacha mkono. Uislamu utakwenda naye sambamba mpaka saa ya kuondoka duniani ikifika. Bal sio hapo tu, rubbama, huenda uislamu suhbatun, ikawa ni suhba maalum. Kabla al-miladi, kabla ya kuzaliwa mtu, wa baada al-wafati, na ukaendelea uislamu kumfanyia mema mpaka baada ya kifo chake vile vile. Inna fil islami, katika uislamu, ahkaman, kuna hukumu maalum. Tataallaku bil janini, zinaambatana na mimba, yani mtoto kishaingia tumboni, basi uislamu watakiwa vipi ufanye kuhusu kiumbe ambacho kiko tumboni. Fi batni ummihi. Wa ahkaman, uislamu umetoa hukumu vile vile, tataallaku bil mayit, unafungamana na maiti, baada mautihi, baada kufa kwake, umfanyie mambo maalum. Ahkamul ghusli, kwa mfano, hukumu za kumkosha muislamu mwenzako, wa takfini, kumvika nguo maalum maiti ya Kiislamu, yani sanda, wa salati, na kumsalia, wa dafni, na kumzika, wa taksimi turka atarikati, na kugawa alichokiacha, na mambo mengine wa ghairi dhalika, na yasiyokuwa hayo. Kwa hivyo Eid al-Adha tuielewe, si katika jambo la kufurahi peke yetu, hii imewekwa tena, inaitwa ayami tashiriki, siku zake zilo bakia zile, kwa sababu ni siku za kuanikwa nyama. Nyama inachinjwa inakuwa nyingi mno, yatafuta walaji mpaka inaanikwa siku za nyuma katika jua isiharibike. Leo alhamdulillah watu wana vyombo vya kisasa vya kuhifadhi nyama isiharibike. Kwa hakika ni kwa ajili yako, jirani zako, hata waliokuwa si waislamu, wavutie kuwaonyesha uislamu ni kitu gani. Sio pombe nyingi, sio miadi ya kila mtu na mtu wake wakafanye zinaa. La, hii sio sikukuu. Na wanafanya makosa makubwa watu kusema ya kwamba kwa ajili ya sherehe ya Eid al-Fitr, kwa hivyo tunagonga faraba ati kwa kufurahia Eid al-Fitr. Hii Eid al-Fitr na Eid al-Adha haikuwa ni kwa mambo hayo, kuna mambo yake maalum. Ilianza kwa takbiri maalum, na ikaendelea kwa sala. Eid al-Fitr ikaekewa zakatul fitr, unajua kuna vitu maalum pale vitakiwa, ndio siku yenyewe iko hapo. Na Eid al-Adha pia ikaanza kwa takbiri, ikaanza kwa sala. Ujue watu leo wanasali mapema kwa makusudi, kwa sababu wapate kutawanyika waende kuchinja wenye uwezo wa kuchinja. Kwa sababu hapa muislamu alhamdulillah kaamka vyema, afya nzuri, na watoto wake nyumbani, kesha kijua atakula kitu gani leo. Kuna watu hawakijui cha kukila hata siku ya sikukuu vile vile, basi uislamu ukatupa macho yake kwa watu hao, na ndiyo maana ukaweka angalau siku mbili za kutizamwa waliokuwa wana uwezo. Ulielewe muislamu jambo hilo. Wale wanaosema kwa ajili ya Eid al-Fitr au Eid al-Adha tunafanya jambo fulani, kwa hakika hilo jambo si kwa ajili ya Eid. Una mambo yake mengine Eid, una mambo yake mengine kabisa. Kutizama wanyonge, kutopiwa macho mayatima, wanawake wajane, maskini za Mungu, ndiyo maana yake Eid zetu mbili hizi. enyi ndugu waumini, najua ya kwamba leo watu wanataka watawanyike wende wakachinje, lakini usisahau kwamba kumeingia mtihani mkubwa mno wa hivyo vya kuchinjwa hivyo. Usije ukachinja kienyeji mitaani. Na kama hukupata nafasi leo au nafasi uliipata leo na uwezo unao, chinja tena katika ayami tashiriki, siku ya pili yake. Chinja tena, utoe sadaka ya nyama na ugawe mafungu matatu katika siku ya tatu yake. Zimeitwa siku hizi ni ayami tashiriki, ni siku za kuanikwa nyama hizi. Na kama nafasi ukuipata leo kwa msongomano wa watu mkubwa mno, kila mmoja anataka apate nyama iliyokuwa nzima imepasishwa na mkemia maalum aliyowekwa, basi kama ukupata leo, basi kwa jioni ya leo au kesho. Lakini hii sunna kama uwezo nao usiiwache, kwa sababu Mtume kaikataa imani ya mtu anayefurahi sikukuu peke yake. Sikukuu hizi zimewekwa kwa ajili ya angalau kutafutwa maskini za Mungu wako wapi, badili ya kuranda yeye kama anavoranda makamzi. Kwa siku moja tajiri awe anaranda yeye kumtafuta maskini ya Mungu na kupeleleza wapi atampata mwenye haja, ili ampokelee sadaka yake apate kujikurubisha mbele ya Mola wake. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عيدنا بشير رحمة ijaalie siku yetu ya leo hii iwe ni bishara ya kumiminika rehema zote na baraka zote kwa Waislamu na kwa kila alisi aliyekuwa juu yetu sisi na kwa kila Muislamu katika pembe ya mashariki ya ardhi na ulimwengu na magharibi yake. Ya Rabbal Alamin, ighfir lana dhunubana waftah lana abwaba rahmatik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا ابواب رحمتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا ابواب فضلك برحمتك يا ارحم الراحمين. احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم يا الله يا حنان يا منان يوتي من ذنبك لونايو كواكو هايجيفيتي. إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وكوها جفيتي لكن تكسيما كو يتاجى بس تنزيلي كوني نكيا كواكو ايه من يزنغو تواندولي كلا ذيكي تلونايو كتك مجيتي تواندولي من يزنغو ذيكي يماجي تلونايو كتك نشيتي. يا رب العالمين كواكو أكون زيتو kwako ni kutoa amri tu liwe na likawa, ni kuipa amri ardhi itoe maji mengi na ikatoa maji mengi. Ya Rabbal Alamin, tuondolee dhiki ya maji katika nchi yetu, tuondolee dhiki ya umasikini katika miji yetu. Ya Rabbal Alamin, tuzidishie imani, tupe kupendana Waislamu. Ee Mwenyezi Mungu, tupe kushirikiana Waislamu. Ighfir lana Allahumma Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimah min kulli birr wa salamah min kulli ithm wal fawz bil jannah wan najah min an nar. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta ولا كربا الا نفست ولا عيبا الا سترت ولا دينا الا اديت ولا مريضا الا شفيت ولا عاصيا الا هديت ولا مظلوما الا نصرت ولا ظالما الا قهرت ولا جائعا الا شبعته ولا غائبا الا الى اهله غانما سالما رددت ولا مريضا illa shafaita wala mayyitan illa rahimta wala hajatan hiya laqaridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ee Mwenyezi Mungu, waondolee maradhi wagonjwa wote kwa sababu ya utukufu wa siku ya leo. Tunakuomba Mwenyezi Mungu katika siku ya leo na mwezi huu tulionao, ya kwamba hayatorejea nyuma yote tukuombayo, ila Mwenyezi Mungu utatupa katika yaliyo mazuri katika dunia hii, na utupe akhira vile vile yaliyo mazuri, na utuepushe na adhabu ya moto. Allahumma ya Allahu ya Hannanu ya Mannanu ya Rahman ya Rahim ya Badi'a Samawati wal Ardh ya Dhal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Farijal Hammi ويا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم. اي Mwenyezi Mungu tuzidishie tupe siku kuu nyingine kama hii ya leo tukiwa hai na wazima wa afya, ili tupate kufaidika sisi na waislamu wenzetu katika yale mazuri yaliyomo katika siku hizi. Ya rabbal alamin, tukutanishe katika aman baada aawamin wa sinina baada sinina. Wa ayuha almu'minuna kullu amin wa antum bi khairin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.